Mów i na netia.pl. Poczuj wolność, niczym nieskrępowaną radość. Odkryj nowe miejsca, stań się innym człowiekiem. Poczuj, że żyjesz. Nowa Honda Civic już na Ciebie czeka, a wraz z nią szansa na ekscytujący krok do przodu. Podejmij wyzwanie i zobacz, dokąd Cię zaprowadzi. Czekamy na Ciebie podczas Honda Dream Days w salonach Honda. Nowy telewizor. Ile funkcji ma nowy pilot? Ile wejść? Jak go podłączyć do internetu? A gdzie Bluetooth? A jakie kable? A Wi-Fi? Nie mam głowy do tego! Przywieziemy, podłączymy i skonfigurujemy telewizor według Twojego życzenia. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 marca. Minęła już 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Unijni przywódcy już na miejscu. Rusza jubileuszowy szczyt w stolicy Włoch w 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. Członkowie gangu oszustów zatrzymani przez policjantów. Przestępcy mogli wyłudzić nawet 7 milionów złotych. Na Welikance drużynowy konkurs w lotach. Polacy z szansą na historyczny sukces są tuż, tuż od zdobycia Pucharu Narodów. Rzym na początek. W wiecznym mieście rozpoczyna się zapowiadany unijny szczyt w 60. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. Za moment przemówienia premierów Włoch i sprawującej prezydencję Malty, a także szefów Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego. O 11.20 europejscy przywódcy podpiszą deklarację rzymską, podsumowującą dotychczasowy proces integracji europejskiej i wyznaczającą wizję przyszłości Unii po Brexicie. Karol Darmoros. Szczyt odbywa się na rzymskim Kapitolu, a uroczysta deklaracja zostanie podpisana w sali Horacjuszy i Kuriacjuszy, tej samej, w której 60 lat temu państwa założycielskie Zjednoczonej Europy powołały do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Kluczowy dokument ze szczytu będzie podpisany przez wszystkie kraje. Premier Beata Szydło mówiła, że Polska liczyła na bardziej ambitny dokument, ale jednocześnie docenia to, że zostanie on przyjęty przez wszystkich przywódców. Szefowa rządu zwróciła uwagę, że tekst deklaracji jest bezpieczny dla Polski, a cztery postulaty Warszawy: utrzymanie jedności Unii, swobód wolnego rynku, współpraca Unii i NATO oraz podkreślenie roli parlamentów narodowych zostały zawarte w końcowym dokumencie. Z Rzymu Karol Dermoros, Polskie Radio. Gang, który wyłudzał VAT, rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Bielska-Białej. Śledczy podejrzewają, że Skarb Państwa mógł stracić ponad 7 milionów złotych. Gang działał w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim. Od 2013 roku przedsiębiorcy formalnie parali się sprzedażą katot niklowych. Obrót odbywał się jednak tylko na papierze. Faktury były fikcyjne. Lider grupy i czterej jej członkowie usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwami i oszustwami. Grozi im do 8 lat więzienia. Główny podejrzany może spędzić za kratami nawet 10 lat. Polscy skoczkowie narciarscy przed historyczną szansą zdobycia Pucharu Narodów. Na Mamuciej Skocznie w Słoweńskiej Planicy druga odsłona wielkiego finału Pucharu Świata. Zawody drużynowe w lotach. Na słynnej Welikance jest Jakub Niziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie nastroje w naszej drużynie po wczorajszym, no niezbyt udanym konkursie indywidualnym? No faktycznie ten konkurs indywidualny może nie był taki udany, jakbyśmy chcieli, ale dzisiaj jest drużynówka i biało-czerwoni powtarzają raz jeszcze, że będzie mobilizacja pełna. 226 punktów przewagi nad Austrią w Pucharze Narodów. Po raz pierwszy w historii możemy sięgnąć po to trofeum. Nigdy wcześniej nam to się nie udało. W 2011 roku byliśmy na trzecim miejscu. Wtedy jeszcze trenerem był Łukasz Kruczek, a dzisiaj skaczemy w składzie Żyła, Kubacki. No i na koniec Kamil Stoch ma dołożyć swoje. Dzisiaj będą bardzo dalekie loty. Pokazała już seria próbna i mamy nowy rekord skoczni w Planicy. Robert Johansson, 250 metrów i to właśnie reprezentacja Norwegii dzisiaj nam tutaj wyrasta na faworytów tej rywalizacji drużynowej, ale biało-czerwoni na pewno łatwo skóry nie sprzedadzą. Kuba Niziński, Radio Kraków. Dziękuję za relację i trzymamy kciuki za naszych skoczków. Co łączy operę w Sydney, wieżę Eiffla, Kreml i Bazylikę w Chojnicach? Światła na tych budowlach i wielu innych zgasną o 20.30 w ramach akcji Godzina dla Ziemi. I chociaż te 60 minut bez elektryczności nie przekłada się na wielkie oszczędności dla pojedynczego gospodarstwa, jest skuteczne w innym wymiarze, mówi Karolina Toniec-Margańska z Innogy Polska, jednego z dostawców prądu. Godzina dla Ziemi ma z naszej perspektywy bardziej walor edukacyjny. Skutek na dłuższą metę na pewno jest. Klienci widzą, że jest szansa, żeby faktycznie ograniczyć to zużycie energii, czy zmieniając na przykład żarówki na LED, czy instalując panele fotowoltaiczne. Staram się jak mogę włączać w inicjatywę Godziny dla Ziemi. Gaszę, a poza tym oszczędnie prowadzę swoje jednoosobowe gospodarstwo domowe. Czyli jak wychodzę z łazienki, to gaszę światło, mam energooszczędne LED-owe żarówki. Wyłącz Światło, włącz działanie. Marzenna Nowakowska, WWF Polska. A to działanie to na przykład, czy na pewno musimy kupić nowego smartfona? Czy na pewno powinniśmy kupować pastę z tymi mikrogranulkami? Te mikrogranulki nie są oddzielane od wody w oczyszczalni ścieków, robią spustoszenie wśród zwierząt żyjących w morzach i oceanach. To już 10. edycja akcji Godzina dla Ziemi. W ubiegłym roku włączyło się w nią 180 państw. To był serwis Trójki. Większe rozpogodzenia na południu. W innych regionach przeważają chmury. Na północy i wschodzie niewielkie przelotne opady deszczu. Od 5 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś wprowadzał rap do Polski. Dziś wpływa na jej losy w zupełnie inny sposób. W parlamencie. Scyzory, scyzory, tak na mnie wołają. Od scyzoryka z Kielc do posła przywiejskiej. Daleko zaszło, że do tego doszło. Gościem najbliższej audycji Cogito Ergo będzie jedna z najbardziej kontrowersyjnych, kolorowych postaci polskiej muzyki i polskiej polityki, Piotr Leroy Marzec. Politycy są tu czyści jak łza. Porozmawiamy o sprawach bulwersujących i sprawach najważniejszych, oczywiście w rytmie rapu. Zapraszam dziś o 15. Maciej Pawlicki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup na przykład wodoodporny smartfon Samsung Galaxy A5 2017 za 1799 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Saturn, technologia tak ma. Tymczasem w gabinecie prezesa. Do tego to jeszcze jest pupil. Taki pupil. Toruński. Pupil toruński. To jak rasa psa. 10. odcinek Ucha Prezesa już dziś na showmax.com. Oglądaj 14 dni za darmo, potem tylko 19,90 miesięcznie. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Ekspert, mistrzowskie przeceny na laptopy i smartfony. Taniej nawet o 400 zł. Media Ekspert. Złożamy niskie ceny. Witamy. Tu infolinia wsparcia w podejmowaniu trudnych decyzji. For English, press 1. Rozmowa z ostateczną ostatecznością. Wciśnij 2. Jesteś 3020 w kolejce. Prosimy o dalsze oczekiwanie. Nie czekaj na ostateczną ostateczność. Zrealizuj swoje plany już dziś z atrakcyjnym kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Więcej na bgzbnpparibas.pl. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Mówi Dominik Strzelec. Jestem w salonie T-Mobile. Właśnie wystartowała smartfoneria dla firm. Co tu się dzieje? Super smartfon Samsung Galaxy S7 za złotówkę na start plus 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Pamiętajcie, takie super oferty tylko w T-Mobile dla firm. Słyszysz? Tak zwykła pasta rysuje Twoją protezę. Jeżeli używasz protezy, potrzebujesz nowej pasty czyszczącej Corega 2 w jednym, która jednocześnie czyści i chroni Twoją protezę i zęby. Zwykła pasta rysuje protezę, a w tych zarysowaniach mogą namnażać się bakterie, powodujące brzydki zapach z ust. Nowa pasta Corega 2 w jednym działa jak zwykła pasta, ale nie rysuje protezy. Wypróbuj już dziś nową pastę czyszczącą Corega 2 w jednym. Zadbaj o swoją protezę i o swoje zęby. Uwaga! Jeszcze tylko 5 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony. Nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Nazywam się Ania Szarmach i będę prowadziła dzisiejszą markomanię. Muszę przyznać, że jestem bardzo przejęta, ale też podekscytowana, bo to pierwsza audycja w moim życiu, którą prowadzę. I to jeszcze jaka audycja? Markomania. Mam nadzieję, że wybór piosenek spodoba się gospodarzowi tego programu, Markowi Niedźwieckiemu. No i przede wszystkim, że sprostam Państwa oczekiwaniom muzycznym. Realizatorem programu jest pani Elżbieta Malinowska, a wydawcą Ola Budka. Tak sobie pomyślałam, że nazwę dzisiejszą audycję Music is the Unity, czyli muzyka to jedność. A dlaczego tak jest, to się pewnie okaże w trakcie. Okej, zaczynamy. Ile to ma w sobie uroku. Wspaniała Solange i jej płyta A Seat at the Table, piosenka Cranes in the Sky. Cieszę się, że dostała nominację do Grammy w tym roku. Jest to dla mnie artystka z całą pewnością kompletna, oryginalna, ale co jest w niej najbardziej urocze, to chyba fakt, że jest powściągliwa i taka niepretensjonalna. Cała płyta jest autentyczna i zupełnie nietradycyjna, odsyłam Państwa, gdybyście mieli ochotę, a jeszcze nie znacie płyty A Seat at the Table i piosenki Cranes in the Sky, ale też i wszystkich piosenek z tego albumu, bardzo, bardzo polecam. Solange jest po prostu cudowna. A teraz jeden z moich najulubieńszych artystów. Nazywany jest w Stanach jako soft rock hitmaker. Ja bym odpuściła sobie chyba takie upraszczanie, zwłaszcza, że w jego muzyce jest dużo intelektualizmu, przy czym są to piosenki proste, a połączyć te dwie rzeczy jest naprawdę niełatwą sprawą. Still feel like your man. I John Mayer. I still feel like your man. Oh. Oh. I still feel like your man. Oh. I still feel like your man. The prettiest girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, come over, I'd like to get to know you, but I just don't think I can. 'Cause I still feel like your man. Still feel like your man. Keep your shampoo in my shower in case you wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, 'cause as long as it is there, I still feel like your man. Still feel like your man. Think I'm never gonna find another you. Still like to leave the party early and go home, babe. And don't you know, babe, I'd rather sit here on my own and be alone, babe. 'Cause I still feel like your man. Still feel like your man. Zawodny John Mayer. Uwielbiam jego muzykę, uwielbiam jego piosenki. Jest po prostu wspaniały. I kiedy zapowiadał tę płytę, a piosenka Still Feel Like Your Man pochodzi z najnowszego albumu The Search for Everything, już wiedziałam, z jakim składem zagra tę płytę. I to jest ten sam skład, proszę Państwa, który występował i który też produkował po części płytę Continuum. z 2006 roku. To jest Pino Palladino na basie, Steve Jordan na perkusji. No i jeszcze dodatkowo gitarzysta, którego ostatnio podziwiam nade wszystko. To jest Isaiah Sharkey. To jest wybitny talent. Proszę go sobie zobaczyć i posłuchać. Isaiah Sharkey. I wspominałam Państwu, że pozwoliłam sobie nazwać dzisiejszą audycję Music is the Unity, czyli muzyka to jedność, dlatego że czasami w artystach, których również słucham i które mi się inspiruje, zachodzi taka pewna przyjaźń muzyczna. I tak jest w przypadku Johna Mayera i kolejnego artysty, którego piosenkę chciałabym zaraz zagrać. Zdradzę Państwu, że to jest D'Angelo, ale zanim on sobie popłynie, ta jego piękna piosenka, powiem tylko, że Pino Palladino jest nadwornym basistą D'Angelo, ten sam, który gra z Johnem Mayerem, a Isaiah Sharkey, czyli gitarzysta, o którym Państwu wspomniałam, nieprawdopodobny talent, absolutny. Jeszcze się okazało 2 dni temu, że potrafi tak grać na perkusji, że po prostu, jak to się mówi, buty spadają. Isaiah Sharkey również gra z D'Angelo i miałam okazję widzieć go dosłownie z może 2 metrów, bo stałam pod sceną kilka razy, jak byłam na koncercie D'Angelo. Coś nieprawdopodobnego. No to teraz D'Angelo w piosence Charade z płyty Black Messiah. Niesamowity D'Angelo i The Vanguard. Tak jak mówiłam, byłam na koncertach D'Angelo and the Vanguard i nie mogłam wyjść z podziwu, jak ci muzycy grają. Być wybitnym muzykiem, indywidualistą, to jest jedna sprawa, ale tworzyć wspaniały team to już jest coś więcej, bo to trzeba też trochę spokornieć, żeby dać miejsce równie wspaniałemu drugiemu muzykowi. I tak jest w przypadku The Vanguard, z całą pewnością. Na perkusji Chris Dave. D'Angelo bywa na swoich koncertach nawet taki, powiedziałabym, agresywny. Z całą pewnością jest to James Brown dzisiejszych czasów. A co ciekawe, w wywiadach opowiada, że dla niego łączność z publicznością światową, nie amerykańską, tylko światową, stanowi to, czy ona jest wrażliwa na miłość, na tkliwość, na sentyment i na ciepło. Więc mówię o takich delikatnych, wydawałoby się nawet kobiecych naleciałościach, które są dla niego bardzo istotne. Kiedy śpiewa ballady, to naprawdę to słychać. Jeśli macie Państwo okazję czy ochotę wybrać się na koncert D'Angelo albo gdzieś będziecie słyszeć, że gra, to bardzo polecam, bo po takim koncercie to już nawet słowa, że to było niewiarygodne czy niesamowite, to jest zdecydowanie za mało. Bardzo duży wpływ wywarła też wiara i muzyka gospel na D'Angelo. Zresztą jego ojciec był pastorem, a D'Angelo zaczął grać w wieku 4 lat, już przy chórze gospel i mówi, że każdy swój koncert wraz z zespołem The Vanguard, naprawdę trudno w to uwierzyć, kiedy ich się słucha, zaczynają od modlitwy. Wygląda to tak, że śpiewają sobie po prostu taką pieśń spirituals wspólnie i przechodzą do dzieła. Co go łączy z kolejną artystką, którą chciałabym Państwu pokazać, to na pewno jest gospel, bo to jest królowa gospel, nazywa się Kim Burrell. Scream aloud, make some noise, we're your No, Kim Burrell to jest po prostu bogini, nazywana numerem jeden w takiej Vocal Bible. Każdemu wokaliście, jeśli jeszcze nie zna, bardzo polecam słuchanie jej i nie tylko słuchanie, bo myślę, że dobrą praktyką jest po prostu uczenie się tych wszystkich melodii, które wyśpiewuje z taką łatwością i tak cudownie. Do tego jest przekonana o swoim powołaniu, ponieważ jest również pastorem. Co mnie w niej zachwyca najbardziej, to chyba to, że również jest fenomenalną pianistką. Gdzieś w internecie krąży jakiś filmik właśnie, gdzie gra sobie ad libitum, czyli taką, powiedzmy, luźny wstęp do piosenki, właśnie gospel. Jest tam bardzo dużo akordów i właściwie można to nazwać spokojnie muzyką jazzową. Tu znowu tak płynnie przechodzę do tematu audycji, że muzyka to jedność, ponieważ Kim Burrell na pewno jest taką artystką, która znakomicie łączy i soul, i jazz, i gospel. Wielki talent. I teraz chciałabym, żebyśmy posłuchali sobie intro do piosenki z płyty In My Element Roberta Glaspera, którego wszyscy kojarzą z jazzem, ale on znakomicie łączy gospel, dlatego wybrałam właśnie to intro, bo tutaj to przepięknie słychać. Jazz i soul. Robert Glasper. Thank you. się rozpływam. Nazywam się Ania Szarmach, prowadzę dzisiaj Markomanię i w tym momencie się właśnie rozpłynęłam po tym, jak pięknie zagrał Robert Glasper. Ile w tym jest pasji, ile w tym jest miłości i ducha. Miałam okazję porozmawiać z Robertem Glasperem i przy okazji oczywiście wyraziłam swoją wdzięczność za to wszystko, co robi i za to, jak pięknie łączy jazz z soulem. On o tym wie, dlatego że jego mama była wokalistką, była też dyrygentem i była pianistką. A swoją drogę muzyczną rozpoczynał właściwie ze swoim przyjacielem, z którym też pracuje, Bilalem. Chadzali sobie od klubu do klubu i grali właśnie z różnymi wokalistami i śpiewali. Tak więc późniejsze płyty Black Radio 1 i Black Radio 2, gdzie wszystkie piosenki śpiewają przeróżnie i to jeszcze fenomenalni wokaliści, to jest zupełnie nieprzypadkowa sprawa. No i byłam też na koncercie Roberta Glaspera. Gra z wybitną sekcją, zupełnie inną niż The Vanguard na przykład. Ale groove i kunszt teamu Roberta Glaspera jest nieprawdopodobny. Casey Benjamin to jego nadworny wokalista, wokoderowiec i saksofonista. Mark Kallenberg, wybitny drummer, perkusista i Derek Hodge na basie. Polecam również, jeśli będzie w Polsce. Bardzo się cieszę, że znowu ostatnia płyta Art Science to jest powrót po dwóch poprzednich płytach do tego właśnie składu Experiment. Robert Glasper jest po prostu genialny. I teraz piosenka z albumu Black Radio 2 z moją ulubioną wokalistką Laylą Hathaway. Jesus, Jesus children, Jesus loves you, Jesus children, hello children, Jesus loves you of America. Are you hearing what he's saying? Are you feeling what you're praying? Are you hearing, praying, feeling what you say? Inside. You better tell your story fast. And if you lie, it will come to pass. Hey. Children, Jesus loves you of America. Mm. Are you hearing what he's saying? Are you feeling what you're praying? Are you hearing, praying, feeling what you say inside? You better tell, yeah, your story fast. And if you lie, yeah, it will come to pass. Hey, you better tell your story fast. life after hurt, ego, and misguided pride, which lead to lies the soul can no longer stand to bear. But I see 20 children standing there, beaming bright in angel light as they take flight. Together they smile the type sunlight that makes the devil backtrack into his lair. Yeah, these young souls are soothsayers, spiritual players, accelerated graduators of this game called life. Spitting 16s, making Biggie breakdance and Frankie seem like Layla's dad, with 10,000 other souls watching, true love withhold nothing. And through dry tears, we'll spend the next few years silently screaming, why? Until we realize that their spiritual awakening already understood their undertaking the moment they appeared in the womb playing romper room, creating heated debates that should have been sparked sooner than the dark hell of December 2012. And now they dance the story of masters much faster than a polygamous pastor can tell a lie, faster than you can wipe from your eyes the soot of deceit. How these kids dance the story that tell us to delete the feeling of being incomplete from our consciousness, to let these 6 and 7 year olds take a hold of our consciousness, to remind us to laugh, scream, and let our inner child fly higher than deferred dreams seldom seen. Through the lens of love and gratitude, let's give our children love and gratitude. Fly high. Shine and fly high. Fly high. Fly high. And fly high. And fly high. Fly high. Fly high. Tegoroczna zdobywczyni nagrody Grammy, 2 nagród Grammy za najlepszy album live oraz za najlepszy wykon piosenki Angel. Zgadzam się z tym w 100%. Layla jest nieziemska, ma tyle spokoju. Widziałam kiedyś taki krótki filmik, w którym występuje wraz z Markusem Millerem, nagrywając dla niego jakieś traki właśnie na jego płytę. No i zaczęła przy nim i też przed kamerą pisać piosenkę. To, ile ona ma w sobie spokoju, no to jest przede wszystkim bardzo ważne. Mówię to jako muzyk, bo to też pozwala cały czas poszerzać przestrzeń, w której można budować dźwięki. No ale też jakim warsztatem jest obdarzona Layla. I jaka jest fajna, bo jest jeszcze sympatyczną osobą. Uwielbiam ją, Layla Hathaway. A teraz jedziemy do Szwecji. Yeah. Dirty Loops. Jak oni wymiatają. Proszę Państwa, oni grają tak samo na żywo i śpiewa Jonah Nielsen, który jest wokalistą i też gra na instrumentach klawiszowych. Grają dokładnie tak samo. To jest niewiarygodne. Kiedy zobaczyłam ich pierwszy raz w internecie jakiś czas temu, to byłam zdumiona tym, jak pięknie i jak oryginalnie przerabiali, przearanżowali znane, proste, popowe hity, które wydawać by się mogło kompletnie nie mają potencjału muzycznego. Tymczasem, kiedy dodać i rozharmonizować to po swojemu, nie zmieniając melodii, co jest wielką sztuką, no to po prostu o nie miałam. Dirty Loops to są z całą pewnością geniusze. Bardzo chcę powiedzieć o tym, że dostrzegłam w nich również jedną rzecz, która skłania mnie do takiej refleksji, że myślę, że kompozycja w ogóle zaczyna przechodzić jakąś rewolucję, taka kompozycja piosenkowa, ponieważ konstrukcja piosenki zmienia się. Zmienia się część jej harmonia, zmienia się długość zwrotek i refrenów. Wydawać by się mogło, że do pewnych melodii nie pasują pewne rozwiązania harmoniczne, a tu się okazuje, że w przypadku Dirty Loops jest to możliwe. Bardzo się cieszę, że zrobili duże zamieszanie na świecie. Teraz Jonah Nielsen jest również gościem w podobnym zespole amerykańskim Nowhere i gra tam właśnie na klawiszach. Zachwycił się nimi również Quincy Jones i bardzo się cieszę, bo teraz są chyba właśnie w Ameryce i spotkali się. I spotkali się jeszcze z jedną osobą, którą właśnie zaraz zagramy. To jest Jacob Collier. With the sun slowly rising, I was walking out slowly, wandering free. When out in the distance, over the valley, I saw an old friend waiting for me, waiting for me. She was a young girl, she was an old soul, as fair as the ocean, timeless and free. She was my mother, she was my daughter, she was my lover, she was everything an old friend could be. I said, it's been such a long time since we have spoken, there's so much to say to you. I want you to know. I wish you could tell me all that you've seen here. We haven't got long now, for soon you'll be famous. Soon I must go. So, She said, you are a soldier, you are a father, you are a wise man, you are a friend, you were my first love, I won't forget you, I'm walking beside. I was here when you started. I'll be here till the end. And now it's evening. There's a moon slowly rising. There isn't much more that I wanted to know, wanted to know. And I am alone now. She isn't beside me no more. But I Usta 2016. Zanim przedstawię Państwu wybraną do konkursu jedną z licznych, wielce oryginalnych, ubiegłorocznych wypowiedzi lidera nowoczesnej Ryszarda Petru, najpierw jego dobra rada gratis. Mniej, że to powiem, kręcenia filiżanką w szklance bez cukru. A teraz już obiecana wypowiedź kandydata. Mechanizm działa bardzo prosto. Mamy pana Patryka Akiego, który ma swoich kolegów, ich obsadza, potem oni obsadzają dalej. To jest takie pączkowanie. W ten sposób rozwija się każdy grzyb, prawda? Ale głowa psuje się od góry. Na górze stoi Jarosław Kaczyński. Gdyby państwo nie zorientowali się, o co chodzi, chodzi o obsadę spółek Skarbu Państwa. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Autopromocja. Pochodzą z Kanady, z Toronto. Jest ich pięcioro. Każde z innej muzycznej bajki, ale razem tworzą jedną. Hi, this is July Talk. We're very happy to be on Polish Radio Trójka. We're gonna play an acoustic session of a few songs and have a little chat. It's great to be here. Thanks for having us. July Talk. Będą grać i opowiadać dziś w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 43-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki LG z technologią HDR Pro. Już za 1999 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo, ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie, zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolować wagę ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece.